jeg løber, og jeg nynner til min egen melodier. Det er nok for mig, ej, og du sagde fuck det er lort, ej, og jeg sagde bare fuck dig. Og jeg løber, og jeg nynner til min egen melodier. For jeg løber, og jeg nynner til min egen melodier, ej. Og jeg løber, og jeg løber, nynner til min egen melodi, ja. Ja, den er original, og den er ikke kopi. Den er bare helt min egen ren. Og du ved, den kunne du ikke selv funde på. For jeg løber, det kan lide ja. Og du ved, jeg nynner til min egen melodi, ja. Og jeg løber, og jeg nynner. Jeg løber, og jeg nynner til min egen melodier. Og jeg løber, og jeg nynner til min helt egen melodier. Og jeg løber, og jeg nynner til min helt egen melodier. Og jeg nynner, og jeg løber til min helt egen melodi. Og jeg løber, og jeg løber til min helt egen melodi. Og jeg løber, og jeg løber, og jeg nynner til min helt egen melodi. Og jeg løber til min egen melodi. Og jeg løber, og jeg nynner. Og jeg løber, og jeg nynner. Okay, jag tror inte att de är här vid.